السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tuendelea na daura yetu katika kitabu cha Manhajus Salikin, Tawdhihul Fiqh fi Din, ambapo tumeanza na kitabu Janaiz jana. Lillahi alhamdu, tumekimaliza, naingia katika kitabu Janaza, katika kitabu Zaka. Anasema Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullah ta'ala, kitabu Zaka, kitabu cha zaka. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الزكاة أهم أركان الإسلام. الشيخ العثيمين سيما قام با زكاة ني موجة ينبوس مهم زو الإسلام بعد الصلاة بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه. الله أنغانيشا أكيو أنا تجا صلاة تجا نزاكا مرنيني كتب كتاب شاك. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله نكو حقيقة إن ثبيت كتوك إمام أحمد الله أمرهم في إحدى روايات عنه كموجة رواية زاكي kamoja ya riwaya kakwake, anna tarikaha ufnan yakfuru katariki salati kasla. Kwamba mtu ambaye atakayeacha kuitoa hiyo zaka kwa ubahili, hukumu yake anakufuru kama jinsi ambavyo anavyokufuru anayeacha kuswali kwa uvivu. Anakufuru kama jinsi ambavyo anavyokufuru anayeacha kuswali kwa uvivu. Hii ni kauli moja miongoni mwa riwaya zilizopokelewa kutoka kwa Imam Ahmad, Imam Ahlusunna wal Jamaa. Kisha akasema Shekhe, walakin na sahiha, yani Shekh Uthaymeen anarajihisha kauli inayoelezea kuhusiana na masala mazima ya hukumu ya aliyeacha kutoa zaka. Akasema hivi: ولكن الصحيح، لكن صحيح يعني قول اللي هو صحيح، أن تاركها لا يكفر. بمبا أنا أشا كسالي أنا أشا كتوا زكا هكفروا، والذين كفروا مانعها قبلا، الذين كفروا مانعها قبلا. Na wale ambao waliomfurisha mtu wa mzuiaji wa zaka kwa ubadhili, dalili yao walisema, inna Allah ta'ala qala, hakika Allah mtukufu amesema, fa intabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Leta maneno katika sura Toba 11 kwamba wakitubia na wakasimamisha sala na wakatoa zaka, hawa watakuwa ndugu zetu katika dini. Kwa hiyo ikawa imepangwa na yenyewe katika zile daraja za mtu ambaye atake kufuru akatoka katika Uislamu akitubia na akiswali na hadithi ambazo anatolea hukumu ya mswaliji kwamba anaingia kwenye Uislamu, kadhalika na mtoa zaka pia anaingia kwenye Uislamu. Kwa hiyo ni jambo miongoni mwa jambo ambayo yanamrudisha mtu katika Uislamu baada ya kuwa alikuwa Muislamu. Kwa hiyo ikiwa kama ni jambo lenye kumrudisha mtu katika Uislamu aliyakuwa alikuwa amekufuru, basi ikiwa ataliacha jambo hilo, basi itakuwa ni sababu ya yeye kutoka katika Uislamu. Nadhani hiyo ameitoa wanachuoni wale ambao wanakufurisha tare kuswali kafa kasma, yule ambaye anayeacha kuswali katika hali ya uzembe na katika hali ya uvivu. Kwa hii ndio dalili yao. Wametaja mambo matatu hapa: intabu min ashirk, qamu salata wa atu zakat. Kama sala inamuingiza mtu kwenye Uislamu na inamtoa mtu kwenye Uislamu, kama shirki inamtoa mtu kwenye Uislamu na akiacha anakuwa Muislamu, basi wahaka za zaka itamuingiza kwenye Uislamu na akiacha kutoa kwa ubadhili atakuwa ametoka katika Uislamu. Anasema Sheikh Uthaymeen katika kuweka wazi jambo hilo kwamba anayeacha kutoa zaka kwa ubakhili atakuwa Muislamu au hatakuwa Muislamu, anasema kwamba wala yumkinu an tantafiya al-uquwa fi din illa idha kharaja al-insanu min ad-din, haiwezekani kukanushika udugu katika dini mpaka pale ambapo mtu atakapokuwa ametoka katika dini. Najaribu kuisherehesha aya hii kwa ikwano kumfidia, kwa sababu sisi Ahlusunna wal Jamaa tunaitakidi kwamba mtu akiwa atafanya madhambi makubwa hayamtoi katika Uislamu na bado atabakia kuwa ni ndugu yetu Muislamu. Hayamtoi katika Uislamu, bado atabakia kuwa ni ndugu yetu Muislamu. Kwa mfano, mtu akiua, huwa ni dhambi kubwa, lakini huwa kufurishi mtu, kufurishi mtu, bali anaonekana amefanya moja katika madhambi makubwa. Yanathibitishwa haya maneno na Allah katika suratu Al-Baqara: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un. Ona, Allah amemwita aliyeuliwa kuwa ni ndugu aliyeua, faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf, waje na kwamba jambo la kuua ni jambo baya katika mambo yenye kufahamika katika jamii zetu. Wazi, Allah tabaraka wa taala wajikuuana pia na vijana, akawaita kwa jina la Waislamu na kwa jina la ndugu: innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawai, hakika waumini wote ni ndugu, basi tengenezeni kati ya ndugu wenu. Kwa hiyo huwa ni katika madhambi makubwa, lakini haukanushika udugu wa Kiislamu isipokuwa kwa ukafiri. Hii ikawa ni dalili ya ukafiri wa aliacha kutoa zaka. Kitabu aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din, maana yake ni kwamba wakitubia kisha wasisimamishe swala na wasitoe zaka, au wakasimamisha sala wakaacha kutoa zaka kwa ubadhili, falaisu ikhwanukum fid din, sio ndugu zenu katika dini. Hii ni kauli miongoni wa kauli za wanawachuoni ambao wao wanamkufurisha tariku salat, tariku imani zakat ufulani, ambao pamoja na kwamba kauli hii sio kauli sahihi, Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwa mwanzo amesema kwamba sahihi anayeacha kutoa zaka kwa ubakhili hatoki katika Uislamu. Sahihi anayeacha kutoa zaka kwa ubakhili hatoki katika Uislamu. Lakini fahamike kwamba ni masala ambayo baadhi ya wanachuoni wameashiria hivyo. Na mimi nimetaja adila za wale wenye kufurisha na wachi baadhi, sababu ya kinyume chake ndio mashuhuri inda aktharu nnas, kwamba watu wanafahamu tu kwamba aliyeacha kusali na kufuru, lakini kuna kauli ya kwamba aliyeacha kutoa zaka kwa ubakhili pia naye anakufuru kwa adila hizi ambazo walizo zitoa. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. فما زكا ني واجب جو كلا مسلم اللي يكون حر نا اللي يملكي كيوانغو تشا كتوا زكا. واجب جو كلا مسلم اللي يكون حر na aliyemiliki kiwango cha kutoa zaka. Kisha akasema wala zakata fi mali hatta yahula alayhi alhawl, na wala hakuna zaka juu ya mali au kwenye mali ambayo imepatikana kwa mwezi mmoja au mwezi miwili iliyopita au mwezi sita iliyopita mpaka mwaka utakapoizungukia ile mali hata yahula alayhi alhawl, mpaka mali ile itakapozungukiwa na mwaka, illa alkharija min alardhi, isipokuwa kile ambacho kilichotoka ardhini, kama matunda, nafaka na nyinginezo katika yale ambayo yanatolewa zaka, ambayo zaka yake moja kwa moja itakuwa ni punde tu baada ya kuvuna. Waatu haqqahu yauma hasadi, toeni haki ya hilo mlivuna siku ya kuvuna au muda mfupi baada ya kufuna. Makala rahimahullah ta'ala, wa ma kana tabi'an lil asl, na kile ambacho si katika yale yenye kutoka ardhini, katika yale yaliyotoka ardhini, tukikisha fahamu kama tunatoa zaka hapo kabla ya kuzungukiwa na mwaka. Lakini katika mambo ambayo pia hutolewa zaka kabla ya kuzungukiwa na mwaka yale yaliyokuwa yanafuata asli, mathalan na mai nisab, kwa mfano kama vile kukua kwa nisab. Umepata mathalan milioni kumi ya Burundi, ambao ni nisabu ya zaka, tayari imeshafika, ukawa imezungukiwa na mwaka. Wakati inazungukiwa na mwaka, ile milioni kumi inazidi, sawa, inazidi kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, yaani labda tumepata milioni kumi leo, lakini mpaka baada ya miezi sita tayari ile milioni kumi ishakuwa milioni kumi na nne. Sawa, hizi milioni nne la shaka zitakuwa hazijazungukiwa na mwaka, lakini milioni nne hizi tabiun lil asl, ni zenye kufuata asli ya milioni kumi, maana zinaingia katika hukumu ya milioni kumi. Tumeelewana hapa? Tabiun lil asl, nazungukiwa na zinachukua hukumu ya kile ambacho kilichokuwa kimezungukiwa na mwaka, chukua hukumu ya kile ambacho kilichokuwa kimezungukiwa na mwaka, au kile ambacho kilikuwa tayari kimetimia. Kana maa hisabi wa ribtu tijara, na faida ya biashara. Na maa hisabi wa ribtu tijara, faida ya biashara. Ikiwa wewe kile ambacho unachokimiliki unakifanyia kufanyia biashara, kiwa kile ambacho unachokimiliki unakifanyia biashara, basi ile faida huwezi kusema kwamba mimi milioni kumi imezungukiwa na mwaka, hii milioni sita ambayo ni faida haijazungukiwa na mwaka, ni faida tu naiweka pembeni. La ashrakanna wa innama yadkhulu fil asli, ambayo ni ile milioni kumi. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, fa inna hawlahu ma hawla aslihima, hakika haul yani mwaka wa hivyo viwili ni mwaka wa asili yake, mwaka wa namau, sawa, ya an-nisab, na mwaka wa ribtu at-tijara ni mwaka wa nini, wa asili yake. Melala, kuna baadhi ya watu huwa nasema kwamba faida itolewi zaka mpaka ile faida itakapokuwa imekamilika, imekamilika mwaka na yenyewe. Kama tukifikisha shilingi milioni 20, kisha tukiwa tunaweka faida, ile faida tunaweza kuweka pembeni milioni 20 na hii naiweka ili iweze kutimiza, iweze kutimiza mwaka. Hilo sio jambo, sio jambo sahihi. Tumefahamiana eh? Hilo sio jambo sahihi. Na kwanza kabisa tufahamu zaka maana yake ni ma hiya zaka. Az-zakatu lughatan annama wa ziyada. Zaka katika lugha ni nama, ni kukua na kuzidi. Yukalu husemo katika lugha ya Kiarabu, zaka azzaru'u idha nama wazada, zaka azzaru'u idha nama wazada, kwamba mimea au mazao yanapokuwa yanakuwa na kuzidi, basi lugha ya Kiarabu inayotumika hapo ni lugha ya zaka. Wazi, wanafahamu kwamba hapa anakusudia kuzidi na kukua. Katika sheria zakatu ya ta'abudu lillahi ta'ala, ni kumwabudu Allah tukufu bi ikhraji juz'in wajibin shar'an fi mali muayyani li ta'ifatin au jihatin makhsusa, kwamba ni kumwabudu Allah kwa kutoa kiwango au sehemu ya wajibu ya kisheria katika mali maalumu, kuwapa kikundi au upande maalumu, kuwapa kikundi au upande maalumu. Wala shaka tutakuja kuona huko ni akina nani ambao ni wajibu kwao kupewa nini, kiwa zaka, sababu kuna watu wameshapangwa kwamba wao ndio watakaopewa zaka na sio wengine. Ni ipi hukumu ya kutoa zaka? Hukumu ya kutoa zaka tumeeleza nyuma kwa maneno hadith. Kama Allah Ta'ala asema ya wajibatu ala kulli muslimin huri malakat saba. Maana yake ni kwamba Muislamu ambaye si huru yeye si wajibu wake kutoa swala. Kwa hiyo hukumuha alwujub, hukumu yake ni wajibu. Na ina nafasi gani zaka katika Uislamu? Nafasi ya zaka katika Uislamu ni nafasi kubwa. Tumeeleza huko nyuma kwamba zaka sehemu yake, nafasi yake, manzila yake, kwamba zaka ni moja katika nguzo za Uislamu na ni katika nguzo muhimu baada ya sala, na yeyote atakayepinga wajibu wa zaka katika wale wanaoishi baina ya Waislamu, huyo atakuwa ni kafiri. Yeyote atakayepinga wajibu wa zaka katika wale ambao wanaoishi baina ya Waislamu, huyo atakuwa ni nani? Huyo atakuwa ni kafiri. Hapa kuna vitu viwili. Kuna mtu amepinga wajibu wa zaka, huyo ni kafiri bila ijma. Ama yule ambaye aliyezuia kutoa zaka kwa ubahili, huyu ndio ambaye wanawachuoni rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wametofautiana. Tukasema kauli inda man riwaya inda man al-Hanabila wana ithibitisha hilo riwaya inda al-Hanabila. Tunaposema riwaya inda al-Hanabila tunakusudia kwamba Hanabila anakuwa na kauli zaidi ya moja katika hii masala. Hanabila wanakuwa na kauli ya moja katika hiyo masala, ikawa moja katika kauli zao ni ukafiri wa mani zakati bala buhlan, ukafiri wa ambaye anaezuia kutoa zaka kwa ubahili. Wape si tukaitoa hiyo kauli kwa sababu ndio kauli ngeni, watu wengi hawafahamu. Watu wengi hawafahamu ama kauli ya kwamba hawikafiri, hii kauli ya wengi katika Waislamu wanafahamu, na hadithi na zile zile ambazo zilizozoeleka, na miongoni mwa dalili hiyo ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu katika Sahih Bukhari, katika Sahih Muslim, na anna zakata laisa hukmuha hukmu salah. Samia anasema na haya sawa, hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim kwamba zakatu hukumu yake sio hukumu ya sala. Haithu dhakara nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mani azakati dhahabi wal fidda wa dhakara ukubatahu. Kwa namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza, alitaja aliyezuia kutoa zaka ya fedha na dhahabu, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja adhabu ya huyo mtu, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi thumma yara sabilahu ila imma ila aljanna wa imma ila an-nar thumma yara sabilahu. Baada ya kutaja adhabu yake, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja haya maneno ambayo yanaonyesha hukumu ya mzuiaji wa zaka tofauti na hukumu ya anayeacha kusali. Kwa baada ya kuadhibiwa ataiona njia yake, imma ila janna au ila nar, imma ila janna au imma ila nar, imma motoni au imma peponi au motoni. Na kama mtu huyu angekuwa anakufuru, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asingeelezea maneno ya ishia, kwa sababu kafiri hana khiari. Kafiri hana hiari, akifa yeye ni mtoni moja kwa moja. Wazi. Kisha ulama wametaja majibu ya kauli hii inaokufurisha mani zakati kukula taja jabu zaka kini muda au turuhusu. Kwa hiyo hukumu ya anayekataa uwajibu wa zaka yake, huyu ni kafiri moja kwa moja. Ama ambaye anaizuia kutoa zaka ubakhili wake tu, aliyakuwa anaamini kwamba kutoa zaka ni wajibu, huyo hawi kafiri. Tumelala. Je, zaka inatolewa katika kila mali? Hapana, zaka haitolewi katika kila mali, si wajibu, haiwi wajibu katika kila mali, bali inakuwa ni wajibu katika mali inayokuwa, inakuwa ni wajibu katika mali inayokuwa. Ima iwe ni mali inayokuwa kihakika, kama nafanyiwa biashara, inaendelea kukua, sawa, au mali inayokuwa takdiran kama vile dhahabu na fedha zilizokuwa zimefikia kiwango cha kutoa mali cha kutoa zaka, hizi hata kama zikiwa ndani hazikui, kwa sababu dhahabu kiweka ndani na kai hivyo hazikui, lakini takdiran itakuwa ina hukumu ya nini? Ya kukua. Itakuwa na hukumu ya nini? Ya kukua, kwa sababu ukiwa na dhahabu na fedha muda wote utakapokuwa unataka wewe kutoa kunufaika nazo utanufaika nazo. Hakuna sehemu itafikia tu wakati watu wanataka kuuza dhahabu zao waseme tu hakuna mteja wa dhahabu. Da, dhahabu na fedha sawa na pesa, dhahabu na fedha sawa na pesa. Basi inawezekana dhahabu na fedha zikawa zaidi ya pesa, sababu kuna baadhi ya maeneo huwa pesa fulani haifanyi kazi, lakini hakuna maeneo ambayo dhahabu au fedha itakuwa haifanyi kazi. Kwa hiyo zaka ni wajibu katika mali kuwa ima hakikatan au takdira. Kisha tunamalizia kwa kutaja zile amwalu azakawiya. Kumbuko mbele tukawa tunasoma hivi vitu tukiwa tayari tumeshafahamiana kwamba tunasoma kitu gani, ni kitu gani kinachoingia katika zaka na kitu gani ambacho hakiingii katika amwali zakawiya. Khamsa tu mali za zaka ni mali za aina tano, khamsa fasna al-dhahab wal-fidda wa'urud at-tijara wa hibat al-an'am wa kharij al-zakat, dhahab na fedha, thamani za biashara na wanyama ambao ni bahima al-an'am mbuzi, ng'ombe na ngamia, wal kharij min al-ardh na kile kilichotoka katika ardhi, na kile kilichotoka katika ardhi. Kisha kuna baadhi ya asnaf ambazo mtalafu fiha kama vile asali, wanachuoni wametofautiana, je, asali kuna zaka au hakuna zaka? Sawa, na ardhikazi, ardhikazi zile mali ambazo zilizopatikana chini ya ardhi zimezikwa na watu kabla ya Uislamu, zimezikwa na watu kabla ya Uislamu. Tunasema kwa rikazi khums, na katika rikazi kuna nini? Kuna khums. Wazi kama tukojana na wachoni kwamba ni khums kwa maana ya zaka au khums kwa maana ya nini? Ya jina tu, ikiwa hilao itakuwa damu bila. Hii ni sehemu ambayo wametofautiana wana wachuoni sehemu hii, lakini mambo ambayo tutakayokuwa tunayazungukia hasatan ni haya mambo matatu. Qala rahimahullahu ta'ala, wala tajibu zakatu illa fi arba'ati anwa. Anasema musallim Allah rahim, na wala si wajibu mtu kutoa zaka isukua katika sehemu nne. Si wajibu kutoa zaka isukua katika aina nne. As-sa'imatu min bahimati al-an'am, ambayo ni ibil na bakara na ghanam, wal kharij min al-ardh, wal athman, ambayo ni dhahab na fidda, wa urud at-tijara, ambayo ni thamani za biashara ambazo watu wanafanya huko kisha wanapata pesa, kisha zile pesa zinakusanywa na kuangaliwa imefikia kiasi gani, watu waende wakaondoe kile ambacho kilichopatikana na wakipime, kisha watutolee nini? Watutolee zaka. Elewana na zakatu saima, zakatu saima yani zaka ya hawa wanyama. Fasaimatu wa amma saimatu fal aslu fiha hadithu anas, ama zaka hawa wanyama waliokusudiwa ambao ni ng'ombe, ngamia na mbuzi, fal aslu fiha hadithu anas, dalili ndani yake ya dalili ya zaka hii ni hadithi anas. Dalili ya hii zaka ni hadithi ya Anas anna Aba Bakr kataba lahu hadhihi faridatu sadaqa allati faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al-muslimin. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi Anas, kwamba Aba Bakr alimwandikia Anas akimwambia hivi, hizi ndio faradhi au hizi ndio zaka zilizofaradhishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Uislamu, wallati amara Allahu biha Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam, na ambazo Allah tabarak wa taala amemwamrisha kwazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wallati amara Allah wallati amara Allahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam, na ambazo Allah amemwamrisha kwazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fi 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanam fi kulli khamsi shatin. Hapa anaanza kutaja moja baada ya nyingine, wazi kwamba hizi ndio faradhi za sadaka au sadaka za faradhi alizozifaradhisha mtume wa Allah juu ya Uislamu, na ambazo Allah amemwamrisha kwazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo basi, tutakuwa tukitoa kama ifuatavyo: fi 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanam, sawa, katika kila ngamia 24, katika kila ngamia 24, tumeelewana eh? Tutatoa isiyokuwa ngamia mnyama katika nini, katika mbuzi au kondoo. Fi kulli khamsin, wazi, fi kulli khamsin, katika kila ngamia 5 shatu, tutatoa mbuzi mmoja. Narudia tena, fi 24 min al-ibil fama dunaha, katika ngamia 24, katika ngamia 24, fama dunaha, na chini ya hapo, fama dunaha, na chini ya hapo, fi kulli khamsi, chini ya hapo, maana yake tutaanza kugawa, sawa, tutaanza kugawa katika kila ngamia 5 shatu, tutoa mbuzi mmoja. Fa idha balagat 25 ila 35, maana yake kiwango cha kutoa mbuzi mmoja mmoja mwisho wake ni ngapi? Ni 24. Kwa maana ukiwa na 24 unatoa mbuzi wangapi? Utoa mbuzi wa 4, wazi, utoa mbuzi wa 4. Kama mbuzi ngamia 5 mbuzi mmoja, ngamia 10 mbuzi wawili, ngamia 15 mbuzi watatu, ngamia 20 mbuzi wanne, kisha 21, 22, 23, 24 mbuzi wanne. Tukianza kufikia mbuzi watano wa 25, tunabadilisha nini? Tunabadilisha kiwango cha kutoa zaka. Nasema fa idha balagat 25 ila 35, watakapofikia ngamia kuanzia 25 mpaka 35, fafiha bintu mahadhi untha, fafiha bintu mahadhi untha, hapo tutatoa binti mahadhi wa kike, binti mahadhi wa kike. Na binti mahadhi ni ngamia ambaye aliyefikisha mwaka mmoja, aliyokuwa na mwaka mmoja akawa anaingia sasa mwaka wa pili. Yani ameishi mwaka mzima kamaliza, ameanza kuingia mwaka wa pili, huyu anaitwa binti mahadhi. Wazi? Asema fa illam takun, asikupatikana binti mahadhi, fa illam takun, asikupatikana binti mahadhi, fa ibnu labuni dhakar, fa ibnu labuni dhakar, basi atatolewa ibnu labuni wa kiume, ngamia wa kiume ambaye aliyekuwa na miaka miwili anaingia kwenye mwaka mtatu. Sawa, na hiyo Arabu walikuwa kutofautisha mnyama wa kike na mnyama wa kiume katika thamani. Mnyama wa kiume hata kama akiwa na umri mkubwa atakuwa analingana na mnyama wa kike ambaye ana umri mdogo. Naelewana? Kisha akasema fa idha balagha 36, takapofikia ngamia 36 ila 45 mpaka ngamia wa 45, fafiha bintu labun unsa, fafiha bintu labun unsa, basi atatoa binti labun ambaye ni nani? Ni mwanamke. Tumesema Ibn Labuni alifikia miaka miwili kuingia mwaka tatu. Binti Labuni ni bwana. Sasa yule ni mwanamke na yule mwanamume, na huyo alipata thamani kwa sababu ya kuwa ni ngamia mwenye jinsia ya kike. Unafahamiana? Unafahamiana eh? Kisha akaendelea fa idha balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqatun tarqatul jamal. Wakifikia ngamia 46 zidi moja kwenda mpaka ngamia 60, basi hapo itatolewa hiqqatun. Hiqqatun ni ngamia mwenye mwaka wa tatu. Ngamia mwenye mwaka wa tatu anaingia mwaka wa nne. Tarukatul jamal ay istahaqqat wa kiume. Nasema wa kike. Ah. Hikatu ni ngamia wa kike. Kwa sababu tarukatul jamal ay istahaqqat an talhaqaha adh-dhakar min al-ibil. Ni ngamia wa kike ambaye kishafikia sasa akishafikia mwaka wa tatu kuendea mwaka wa nne, anastahiki mwanamume ngamia wa kiume kumuingilia kwa ajili ya kupata ujauzito na kuzaa. Wazi? Tarukatul jamal. Fa idha balaghat 61 ila 75 fa fiha juz'a au jaz'a. Fa hiya fa fiha jaz'a au juz'a. Atakufikisha 61 mpaka 75 atatoa zaka ya jaza. Na jaza ni ngamia ambaye alifikia mwaka wa nne, yule ambaye alikuwa na miaka minne. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. بنت لبون ni wale ngamia wawili ambao tumeeleza umri wao huko nyuma. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقت الجمل. وإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها سرقه الا ان شاء الله. Na yule ambaye atakayekuwa hana isipokuwa ngamia wanne, atotoa zaka katika hao ngamia wake wanne isipokuwa atakapotaka yule mlinzi au yule mlezi au mmiliki wa hao ngamia. Kisha akasema fi sadaqati al-ghanam, na katika zaka ya mbuzi na kondoo. Sadaka ya ghanam, sadaka ya mbuzi au kondoo, au zaka ya mbuzi au kondoo. Basi endelea na hadithi jana. Fi saimatiha idha kanat 40 ila 20 wa 100 shatu, kwamba wakiwa ni 40 mpaka 120 mtatoa mbuzi mmoja. Sawa? Katika wale mbuzi ambao wanachungwa, wale mbuzi wenye kuchungwa, katika kila 40 mpaka 120 mtatoa mbuzi mmoja. Maana ukiwa wewe ni mfugaji, katimiza mbuzi 40 kuanzia siku hiyo sawa wale mbuzi wakizungukiwa na mwaka wale mbuzi wakizungukiwa na mwaka utatoa mbuzi mmoja wakienda 120 hapo utakuwa ni mwisho wa kutoa mbuzi mmoja maana 41 42 43 mpaka 50 60 100 110 120 mwisho fa idha zadat ala 20 wa 100 ila 200 wakizidi 121 kwenda mpaka 200 mafiha shatan tatolewa mbuzi wawili kuanzia siku iliyopata mbuzi wa 100 na tutaonyesha tutaonyesha atatoa mbuzi na atatoa mbuzi atatoa mbuzi na tumekuja katika baadhi ya vitabu vya fikhi ikiwa mwenye kutaka kutoa ikiwa mwenye kufuga kondoo anataka kutoa kondoo atoe kondoo sababu kondoo ni hapa bila shaka lakini kama atataka kutoa mbuzi basi atatoa mbuzi na kama atakuwa hamiliki mbuzi basi atakwenda kumtafuta mbuzi anunue kisha aje na baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba mbuzi na kondoo hukumu yake ni moja. Mbuzi na kondoo hukumu yake ni naam. Fa idha zadat ala 300 fa fi kulli shati sha fa fi kulli 100 sha fa fi kulli 100 sha naam. Na wakizidi zaidi ya 300 nikapa sema idha zada ala 200 na 300 pia 3 shia wakizidi 200 bado kwenda kwenye 300 watatoa mbuzi watatu wazi fa idha zada ala 100 ala 300 fa fi kulli 100 sha wakizidi zaidi ya 300 basi katika kila mbuzi 100 tatolewa mbuzi mmoja katika kila mbuzi 100 tatolewa mbuzi mmoja فإذا كان صاحب الرجل نافسا على 40 sawa ikiwa ala 40 sha ikiwa mbuzi wa watu wa mtu wamepungua an 40 sha wamepungua mbuzi 40 falaisa fiha sadaka illa yasha rabbuha hapo lazimisha kutoa zaka ya au mbuzi sikokuwa yeye mwenyewe akitaka sikokuwa yeye mwenyewe akitaka shakatia muallif rahimahullah wala yujma'u baina mutafarrij na wala hairuhusiwi kuwakusanya mbuzi walio tengana walio farakana wala yufarraqu baina mujtami'in khashyat as-sadaq wala hawakusanyi wale walio wala hawafaratishi wale waliokusanya kwa kuogopa kutoa nini toa sadaka. Hii ni kwamba ikiwa watu wana mbuzi tofauti tofauti. Huyu ana mbuzi 10, huyu ana mbuzi 10, huyu ana mbuzi 10, huyu ana mbuzi 10, huyu ana mbuzi 10. La yujma'u baina mutafarrid. Sawa? Hawatu kusanywa wale ambao walikuwa wametengana. Na baadhi ya kwanza wanaochona akasema hata mtu ambaye anayemiliki mbuzi wengi ambao wanaotakiwa kutolewa zaka hata amiliki mbuzi 45 lakini mmoja wawepo hapa Bujumbura, wengine wawepo Rumonge, wengine wawepo Makamba, wengine wawepo wapi, basi hawatukusanywa wale ambao waliokuwa maeneo tofauti tofauti. Wala yufarraqu baina mujtama, na wala hawatotofautishwa wale wenye kukusanywa wale walioko pamoja kwa lengo la kuogopa ashara sadaka, kwa lengo la kuogopa sadaka. Chakasema makana min khalitaini bainahuma yatarajaani bainahuma bisawiya wa makana min khalitaini, wale ambao waliokuwa wamechanganyika katika makundi mawili wale ambao waliokuwa wamechanganyika katika makundi mawili, mbuzi wa huyu na mbuzi wa huyu wako pamoja, bainama ya darajaani darajaani bainama bisawia, watu watawarejea wale mbuzi katika sura ya sawa sawa, watu watawarejea wale mbuzi katika sura ya sawa sawa katika kule kuchukua zaka, sawa eh? Katika ile sura ya kuchukua zaka, basi watu wataigawa ile, watagawa zile zaka zao kwa sura ya sawa sawa. Kama mbuzi watakuwa wako pamoja, wamekusanyika pamoja, mbuzi 40 takriban au ngamia 5 takriban, wakawa wamechanganyikana, basi fainahuma, hakika hao ambao wanaomiliki mbuzi hao, yatarajaani bainahuma bisawia, watarejea katika utoaji wa zile zaka, watahesabu wale mbuzi wao na watatoa zaka kwa sawasawa. Kila mmoja atatoa kiwango cha kile ambacho yeye amechukua. Na hiyo wanawachoni wanasema kwamba watu watakapokuwa wana wanyama wao pamoja, na wakafikia wale wanyama kutolewa zaka, basi zaka yao itatolewa kwa pamoja, na kila mmoja atakatwa kwa kile ambacho anachokimiliki katika wale wanyama. Kisha akasema wala yukrat fi sadaqati harimatun wala zadawa, na wala hatotolewa zaka mnyama ambaye amezeeka wala mnyama mwenye kasuru. Mnyama ambaye amezeeka wala mnyama mwenye kasuru itakuwa ni haramu kutoa zaka, bali mnyama ambaye anatakiwa kutolewa ni mnyama aliyekamilika na mnyama wakati na kati. Mnyama anatakiwa kutolewa ni mnyama aliyekuwa amekamilika na mnyama wakati kati na kati. قال مسلم رحمه الله تعالى وفي الرقاتي في 200 درهم ربع دوش نكتك مدين رقة ني بيسا ني دراهم إنا وتكمانا نا مدين زماني وافل قوة كتومية بيسا إنا تكانا ذهابو نفيل هو كتك رقة نينجيا درهم نينجيا نيني نينجيا نينجيا درهم ندينا. Kwa tukitaja wa firikati fi 200 dirham rubu al-ashr, wa fi 20 dinar rubu al-ashr. Wazi kwamba katika madini ambayo yanatokana na dhahabu au fedha, ikiwa ni katika dirham ambayo inatokana na fedha, basi ni dirham 200 ndio kiwango cha kutolea zaka. Umetufikisha dirham 200, unakuwa umefikisha nini? Nisab ya zaka ya fedha. Kwa hiyo hapo wewe utatakiwa utoe rubu al-ushr, robo ya moja ya kumi, robo ya moja ya kumi. Kwa maana mara mbili unaigawia kwa 40, mara mbili unaigawa kwa 200, ukigawa kwa 40 unapata ngapi? Unapata 5. Wazi, hii ndio inakuwa robo madha, robo alosh. Kwa katika 200 utatoa dirham 5, umeelewana? Sababu 5 mara 40 ni 200, umeelewana? Fa in lam yakun illa 90 wa 100, ikiwa mtu hamiliki katika dirham isipokuwa 190 dirham, falaisa fiha sadaqatun, hatotoa ndani ya hizo 190 dirham sadaka ambayo ni zaka, ila yasharafuha, isipokuwa atakapotaka yeye mwenyewe miliki wa hizo dirham. Na upande wa dhahabu pia hivyo hivyo, ikiwa mtu hatakuwa na miliki isipokuwa dinari 19, hatotoa zaka ya dhahabu isipokuwa atakapotaka mwenyewe. Wazi, umeelewa? Tufahamiane kwamba robo al-ushr ni ngapi? Ni ile 20 kuigawa kwa 40 na 200 kuigawa kwa 40. Kwa hiyo 20 ukigawa kwa 40 unapata nusu, sawa? 20 ukigawa kwa 40 unapata ile robo al-ushr, ambayo la shaka kwamba itakuwa ni moja ya robo ya kumi, yani moja ya robo ya kumi, sababu ishirun kigawa kwa nne unapata tano. Wazi? Tano kigawa kwa mbili unapata la ishirun ukigawa kwa 40 unapata ngapi? Ngona mafunzo asilial. Unapata 0.5. 0.5. Sawa. Kwa hiyo hiki ndio kiwango cha zaka ya dhahabu pale ambapo itakapokuwa imefikia nisabu yake. Hiki ndio kiwango cha zaka ya dhahabu na ambapo itakapokuwa imefikia. Kwa tukisema rubu la ushuru tunakusudia 0.5. Sawa? Tukisema rubu la ushuru tunakusudia 0.5 katika dinari 20. Kadhalika hii ya fedha themanini dirham 200 ukigawa kwa 40 unapata ngapi? Unapata 5. Wazi? Kama jinsi ambavyo tulisema dirham 200 ukigawa kwa 40 unapata 5. Kwa katika fedha ni sabi yake ya mwanzo kabisa, ukiwa utakuwa umekamilisha utapata 5 dirham, dirham 5, na katika dhahabu utapata dinar 0.25. Kisha baada ya hapo utaendelea kuzidisha kile ambacho kitakachokuwa kimepatikana, utakigawa hivyo hivyo kwa 40. Kila kinachokuwa kimepatikana kigawa kwa 40, kigawa kwa 40, kisha utakachopata hicho ndio kitakuwa kiwango cha zaka. Na kiwango cha zaka ya dhahabu na fedha ndicho ambacho kinachofanywa kiasi katika zaka ya mali. Ndio kinachofanywa kiasi katika zaka ya mali kama vile waruzu tijara mingine. Na kisha akasema wa man balagat indahu al-iblu sadaqatu al-jadha wa laysa indahu jadha wa indahu hiqa fa innaha tuqbalu minhu al-hiqa wa yuj'alu maha shataini in istaysarata lahu au 20 dirhama. Wadih? Asema na yule ambaye balagat indahu al-ibl sadaqatu al-jadha, yule ambaye atakayekuwa anamiliki ngamia kisha ikawa imefikia sadaka ya hizo ngamia zake anazomiliki kutoa sadaka ya nini, ya jadha, ambayo tulisema ni yule ambaye alifikisha miaka 4, walaisa indahu jadha, akawa wakati huo yeye hana yule ngamia alifikisha miaka hiyo 4. Wazi? Lakinahu indahu hiqa, lakini ana hiqa ngamia ambaye alifikisha miaka 3. Wa innaha tukbalu minhu hiqa, hakika huyo atakubaliwa kutoka kwake hiqa, chukuliwe huyo hiqa. Wa yuj'alu maha shataini in istaysarata lahu, na ataongezewa yule hiqa mbuzi wawili, ikiwa yule mtu anayemiliki wale ngamia itakuwa wepesi kwake yeye, au 20 dirhama, au atatoa dirhamu 20 ikiwa kwake itakuwa ni wepesi kutoa 20 dirhama, au kutoa nini, ngamia wili ziada tuna alamadha ala hika. Thumma kala rahimahullahu ta'ala wa man balagat indahu sadaqatul hika wa laysat indahu al-hika wa indahu al-jadha fa innahu tuqbalu minhu al-jadha wa yu'tihi al-musaddiq 20 sadaqa wa yu'tihi al-musaddiq 20 dirhaman au shatay. Rawahu al-Bukhari. Hichi ni kinyume chake, kwamba yule ambaye atakuwa imfikia kwake yeye kutoa sadaka ya hika na aliyekuwa hana hika lakini anangamia mkubwa zaidi ya yule, fa inna hatukbal minhu jadha, atatoa jadha wa yu'tihi al-musaddiq au al-musaddiq, kwa al-musaddiq yule ismu maf'ul, al-musaddiq ismu fa'il, na wala shaka annahu huwa al-musaddiq, tabqa yule ambaye aliyepewa ile sadaka. Wazi? Na ikiwa al-musaddiq yule ambaye aliyetumwa kwenda kukusanya wale abidina alayhi, ambao wao wanafanya kazi ile ikiwa kama ni mawakala wa serikali ambao inakusanya ile zaka 20 dirham na atampa 20 dirham yule ndiye atakayempa yule sadaka. Wazi? Kwa sababu ya baba ametoa kiwango cha ngamia aliyekuwa na umri mkubwa kuliko yule ambaye alikuwa anastahili yeye kutoa. Nafahamu? Naam. Au shataini au shatini, yani mbuzi wawili, abaki naye yeye anufaike badala ya kile kiwango ambacho kituzidi ambacho alikuwa anastahili. Kwa hiyo amiluna ala sadaka watakiwa watembee wawe na vitu kama hivi, kwamba akichukua kile ambacho kikubwa atakuwa na badala ya kurudishia yule ambaye aletoa, na yule mwenye kutoa akiwa atakuwa ametoa kidogo atakuwa na ziada ya kile ambacho kutoa ili kukamilisha kile ambacho kufanzishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhadith sahih rawahu ahli sunnah Abdul Malik rawahu Bukhari wa fi hadithi Mu'ad nakat hadithi ya Mu'ad anna nabiy sallallahu alayhi wasallam amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqara tabi'an tabi'an ni mtoto wa ng'ombe au tabia sawa au tabi'atan huyu ni wa kiume na huyu wa kike. Wazi? Na tabia ni ng'ombe aliyekuwa na mwaka mmoja anaingia kwenye mwaka wa pili. Ng'ombe aliyekuwa na mwaka mmoja anaingia kwenye mwaka wa pili. Kwa hiyo hadithi ya Muadh Mtume sallallahu alayhi wasallam amrisha Muadh achukue katika kila ng'ombe 30. Katika kila ng'ombe 30 achukue tabia moja au tabia tatu. Wa min kulli 40 musinna. Min kulli 40 musinna. Na achukue pia kwa kila yule ambaye anemiliki ng'ombe 40 achukue musinna. Musinna ni ng'ombe ambaye anaingia mwaka haya ng'ombe ambaye mwenye miaka miwili anaingia mwaka wa tatu. Na imeitwa musinna kwa sababu ya ni ng'ombe ambaye anaanza kuota yale meno ya mbele. Ng'ombe ambaye anaanza kuota yale meno ya mbele. Wazi? Naam. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala zakatul athman wal kharij min al-ardh. Zakatul athman wal kharij min al-ardh. Zaka ya thamani wal athman jamu thaman wal kharij min al-ardh na vile vilivyotoka ardhini. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa amma sadaqatul athman ama zaka za thamani faqad taqaddama annahu laysa fiha shay'un hatta tabluga 200 dirham. Nikisha tangulia huko nyuma kwamba hatakuwa na zaka, hatakuwa na wajibu wa kutoa zaka mtu anayemiliki thamani hata tabluga 200 dirham mpaka afikishe katika vile anavyomiliki 200 dirham, dirham 200 wa fiha rubu al-ushr, katika hiyo dirham 200 atatakiwa atoe robo ya ushuru. Robo ya ushuru kwa Kiswahili tumesemaje? Ni robo ya moja ya kumi. Ni robo ya moja ya kumi ambayo kiwango chake ukigawa kwa 40 unapata 5. Sawa, robo ya moja ya kumi ya 200. Robo ya moja ya kumi ya 200. Sawa. Moja ya kumi ya 200 ni ngapi? 20. Moja ya 10 ya 200 ni 20. Sababu 20 zikiwa 10 ndio tunapata 200. Kwa hiyo 20 moja ndio moja ya 10 ya 200. Wazi? Si ndivyo hivi? Kwa hiyo robo ya 20 ndio robo ya moja ya 10. Kwa hiyo unazigawa zile ile 20 naigawa kwa 4 unapata ngapi? Unapata 5. Wazi? Na kwa hiyo ndio kiwango cha zaka ya thamani. Wa amma sadaqatul kharij min al-ardh min al-hububi wa thimar, ama zaka ya kile kinachotoka katika ardhi, katika mbegu na matunda. Min al-hububi wa thimar, katika mbegu na nini na matunda. Fakad kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Fakika amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, laisa fima duna khamsati awsutin minat tamri sadaka. Hakuna katika kile ambacho kiko chini ya wasafi tano, kiko chini ya wasafi tano zaka. Laisa fima duna khamsati awsutin minat tamri sadaka. Ikiwa matunda yenyewe ni tende, basi tende ambazo hazifikii ujazo, tende ambazo hazifikii ujazo, kisema ujazo tunakusudia kilo, kisema ujazo tunakusudia nini? Tunakusudia kilo, kwa sababu kilo ni vile vitu ambavyo vinapimwa. Kwa nini? Kwa ujazo, amle kopo mmo kwenye beseni, apimwa kwenye bakuli. Hivi vitu vinapimwa kwa nini? Kwa kilo, au vinapimwa kwenye gunia? Hivi vitu vinapimwa kwa kilo. Ama wazini kila ambacho kinachukua katika uzani kama dhahabu hivyo. Kwa hiyo laisa fi ma duna khamsati awsu min at-tamri, katika tende ambazo hazina ujazo wa wasafi tano, ndani yake hakuna zaka. Hakuna zaka. Hadithi mutafakun alayhi. Wal wasaku 60 sa'an, na wasak ni pishi 60, na wasak ni pishi 60. Na pishi natofautiana na mazao yenyewe, lakini huwa tunakadiria takriban kilo 2.5. Hata kama wakati mwingine baadhi ya mazao huwa yanakuwa kilo 2 na gramu 10, kilo 2 na gramu 20, kilo 2 na gramu 30, au kilo 2 na gramu 40. Lakini tuseme naftari liftiradhia kwamba itakuwa ni kilo 2.5. Ikiwa kama kile ambacho kinachotakiwa kutolewa zaka ni ikiwa kama chini ya wasati tano hutakiwi kutoa zaka, maana yake kuanzia wasati tano na kuendelea utatoa zaka. Lazidhani kwa sababu kuja laisa fi maduna au kamsa au suti sada. Mafhumu khalafa ni kwamba kinachoanzia wasati tano, sawa, unatakiwa utoe ndani yake zaka. Sasa wasati tano ni kilo ngapi? Ikiwa kama wasati moja ni melaka, wasati moja ni saa ngapi? Saa 60. 60 mara 5 ni ngapi? Ni 300. Mara 3 na 300 mara 2.5. 300 mara 2.5 ni 750. Kwa hiyo tende zenye ujazo, sawa sawa, tende zenye kilo 350, umeelewa? Tende zenye kilo 350, hizi ndio tende ambazo zinatakiwa kutolewa zaka ndani yake. 750 zinatakiwa kutolewa zaka ndani yake. Kadhalika mahindi, sawa, kadhalika zabibu, kadhalika ngano, kadhalika maharage, kadhalika kadha wa kadha, sababu vipo vitu ambavyo vimetajwa na kuna vitu ambavyo havikutajwa, lakini tuna kitu kinaitwa kiasi na ile. Tuna kitu katika sheria tunaita kiasi madha, kiasi al-illa, kama jinsi ilivyokuja katika hadithi ya zile asnafu ribawiyat ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, adh-dhahabu bidh-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burr bil-burr wash-sha'ir bil-sha'ir wat-tamr bit-tamr wal-milh bil-milh mathalan bimathalin sawa'an bisawa'in fa in ikhtalafat al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyadin. Wanawachuoni walipo zitaja, walipoisoma hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ilitaja hizi sinfu sita wazi, ambayo ni dhahabu, fidda, buru, sha'ir, milh na nini na tamu, wakawa wanafanya ndani yake kiasi kwamba kila ambacho kitakuwa aina yake inafanana na ila ya hiki kilichotajwa katika hadithi, basi tunashiriki kutangia katika asnafu ribawiya. Wazi na zikawa zimetaja ila lina wanawashioni kwamba ila ya dhahabu na fedha ni athamania wa madha walwazi, na ila hivi vilivyobaki vyote ni madha alkailu wa ish atu fa kullu ma yukalu ويقتات ويدخر ويطعن، واضح؟ فيدخل في ماذا؟ في الربا، يدخل فيه الربا، وكل ما يوزن، واضح؟ ويؤخذ منها الثمانية فيدخل فيه في الربا. Katika hizi ila wakawa wamechukulia wanawashioni kwamba kila ambacho kinachopimwa kwa kilo si kupimwa kwa kilo tu, bali kikawa kinaliwa, na si kuliwa tu, bali kikawa kina uwezekano wa kuwekwa mwaka mzima katika ghala au miezi sita katika ghala kisiharibike. Basi ikipatikana ila hii ambayo imeizunguka kile ambacho kilichotajwa na Mtume sala, basi chikitengatika katika ribawiya, wazi. Ndio maana ikawa biashara ya mchele inaingia ndani ya kiriba, biashara ya mahindi inaingia ndani ya kiriba, kwa sababu mahindi na mchele ni sawa sawa na nini na tende, sawa sawa na ngano katika zile sifa. Ama nyama haingii ndani ya kiriba, wazi. Nyama haingii ndani ya kiriba kwa kauli ya jumhur, pamoja na kwamba wako baadhi ya wanachuoni kusoma vitabu kama Bidaat bin Shahid al-Nihad al-Muttasil, na kwa kauli kwamba nyama pia ni katika vitu ambavyo vinaingia ndani yake ribo, kwa sababu ya wale ambao waliosema kwamba kila chakula ndani yake kinaingia nini, kinaingia ribo. Lakini kauli iliyokuwa sahihi, kwa sababu nyama la yudakhal, nyama hauwezi kaiweka mwaka mzima miaka miwili alafu ukaja ukaita kwamba ni nyama, itakuwa tayari kisha toka sura ya nyama kisha haribika. Hata kama siku hizi kuna vifaa ambavyo vinaweza vikaifanya ile nyama ikawa na baridi, lakini mwisho wa siku nyama ile itakuwa haiko katika sura yake ya nyama. Wakasema kama hii itakuwa haingii katika nini, katika ribu, kwa sababu yuktatu wala madha wala yudakh. Tumeelewana kwamba inatakiwa kile kitu kizungukiwe na ila zote ambazo zinazunguka kule kwenye kile ambacho kitaji na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo laisa fi maduna khamsati au sittin min at-tamri sadaqa, wazi. Kama ilivyotaja tamri pia itatajwa, itaingia ndani yake nini? Mahindi, ingia maharage, ingia kaza, ingia choroko, ingia mbaazi, sababu sifa ya tamri katika ule wasifu wake na aina zake zote zinapatikana ndani yake, maharage zinapatikana ndani ya choroko na vinginevyo. Tumefahamiana? Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa qala nabi sallallahu alayhi wasallam فيما سقت السماء والعيون أو كان عذريا العشر. كتك في الأباب سقت السماء والعيون من يشوى نفوة السماء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى المطر. والعيون من يشوى من يكون يكتوه كن يميتو kwenye chemchemu. Au kana athariyan, au hakuna chemchemu wala hakuna mvua, lakini vimeota tu vyenyewe bila kunyunyiziwa na kunyunyuziwa maji na mtu aina yoyote. Hapo ipo mimea ambayo inajiotea yenyewe, wazi. Al-ushru, humo tutatoa moja ya kumi. Tutatoa moja ya kumi. Moja ya kumi maana yake ni kwamba yale mazao ambayo ni swaumu yake ya mwanzo ni kilo 750 kama tumesema, yakiwa na sifa hiyo, basi tutatoa kilo 75. So moja ya kumi ni 750 ni kilo 75. Kwa hiyo 750 kigawa kwa kumi unapata 75, si ndio? Kwa tutatoa kilo 75 katika mazao ambayo yamenyeshewa na mvua kutoka kwa Allah, au mito tu au chemchemu kwenda kupanda mazao sehemu ambapo kuna chemchemu ya Allah tabarak wa taala. Basi ukipata mazao ikifika ni saa, zaka yako wewe itakuwa ni moja ya kumi. Wa fima sutiya bin nadhri nisfu madha nisfu al-ushr. Wa fima sutiya bin nadhri nisfu al-ushr. Na katika mazao ambayo yamekunywa au yamenyeshwa kwa kunyenyelezewa, kwa kurashiwa rashiwa na maji, kama vile sawa, mazao ambayo watu huwa wanakwenda asubuhi na zile keni kunyeshezewa na maji, kumimina maji, basi nisi ulawashi wala kutatoa nusu ya moja ya kumi ya moji ni kilo takriba 75 unagaiwa unagaiwa kwa mbili saa unapata kilo 37.5 unapata kilo 37.5 kwa hiyo ukiwa na kilo 750 katika mazao ambayo umeyafanyia kazi kumiminia maji umeyahudumia sawa basi hayo utatoa kilo 37.5 ambayo ni nusu kalosha rawahu al-bukhari hadithi inapokelewa na al-imam bukhari mawata قال المسلك رحمه الله تعالى وعن سهل بن ابي حسن قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع حديث يا سهل بن ابي حسن انا اسمع امتوامرش النبي صلى الله عليه وسلم كما تكفونا مكيتوا يلي مزاو يلو ketika مشكي yake yakawa tayari kwa ajili ya kutolewa zaka. Katoa yale mazao yenu katika mashika yake yakawa tayari kwa ajili ya kutolewa zaka. Wazi? Yakawa yanawezekana kukadiriwa. Yakawa yanawezekana kukadiriwa kupimwa kwa kilo kwamba haya ni mazao ambayo ujazo wake ni kadha, ni kilo kadha. Wazi? Idha kharasta. Sawa? Fakhudhu basi chukueni yani mchukue kiwango ambacho kitakachokuwa kinatakiwa kutolewa zaka utakacho kiona hichi ni kiwango cha kutolewa zaka basi hicho kiwango mkichukue baada ya kupata mshajua na kilo 1000 na kilo 5000 na kilo 2000 na kilo 30000 fakuzo basi chukueni kile kiwango ambacho ni sahihi kutoa zaka kulingana na kile ambacho mlicho kadiria baada ya wadao thuluthi na muache thuluthi. Thuluthi ni moja ya tatu. Bimaana katika kile kiwango cha zaka sawa chukueni thuluthi mweke pembeni. Na hapo wanaochoni wanasema wadao thuluthi acheni thuluthi maana yake thuluthi iliyokusudiwa hapa ni kwamba mtu ameshatoa kiwango cha zaka jumla kwa mfano labda kilo za zaka ni kilo 2000 au ni kilo 5000. Ukilinganisha na kile ambacho chikipata katika mazao yake yote akatoa akapata kilo 1000 au 2000 au 5000 katika zaka basi toa theluthi ya hizo kilo 2000 au theluthi ya kilo 5000 uweke pembeni kisha gawa zaka kile kilichobakia kisha gawa zaka kile kilichobakia wanasema wanawashauri kama sikipati midhali hikima katika jambo hilo ni kwamba inawezekana yule ambaye anayetoa zaka akawa ana baadhi ya ndugu zake akawa baadhi ya akira akriba wake akawa anataka kuwapa katika kile ambacho kilichobakia sababu mtu kumpa zaka ambaye ni ndugu yako ina faida zaidi kuliko kumpa ambaye sio ndugu yako sababu zaka ya ndugu ina faida mbili kwanza umetekeleza wajibu lakini pia umeunganisha udugu wazi faida la mtaji wa thuluthi ikiwa mkwacha thuluthi ukiona ni nyingi baada ya robo basi acheni robo rawahu ahlusunnah hadithi hii imepokelewa na Ahlu Sunnah. Rawahu Ahlu Sunnah, hadithi hii imepokelewa na Ahlu Sunnah. Wa huwa hadithun dhaifun, dha'afahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Na ni hadithi dhaifu ambayo ameidhoofisha al-Imam al-Albani rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Amesema musannif Allah amrehemu. واما عروض التجاره واما عروض التجاره اي زكاه التجاره زكاه عروض التجاره ما هي شعبان زكاه عروض التجاره يعني زكاه يا ثمن البيشار واما عروض التجاره اما ثمن البيشار وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح nayo ni kila ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kuuza na kununua kwa sababu au kwa ajili ya kupata faida. Kile kilichoandaliwa kwa ajili ya kuuza na kununua, kwa ajili ya kupata faida, hiyo inaitwa urudhu tijara. Fa innahu yaqumu idha hala al-hawl bil ahadd lil masakin min dhahabin aw fidda. Hakika huyo mtu atakuwa fa innahu yaqumu idha hala al-hawl bil ahadd lil masakin min dhahabin aw fidda. Hakika miliki wa vitu hivyo itakapozungukiwa na mwaka, itakapozungukiwa na mwaka mali hiyo, yakumu bil ahadd lil masakin, yakumu bil ahadd lil masakin, atasimamia kwa ajili ya kuwapa maskini kwa kuchukua kiwango ambacho kinachotolewa minaz dhahabi wal fidda, kutoa kwenye dhahabu na kutoa kwenye nini? Kwenye fedha. Maana ile pesa ya biashara, kile ambacho kinachopatikana, tutasimama kwa atasimama kwa ajili ya kuwapa maskini, lakini kiwango ambacho tunachokitoa atakichukua kule kwenye kwenye dhahabu na atakichukua kutoka kule kwenye fedha. Bimaana atauliza dhahabu kiwango ambacho kinachouzwa sokoni, kiwa gramu moja ni shilingi 80, ataipeleka kwenye gramu 85, wazi gramu 85 mara 80, kile kiwango kitakuwa ni sawa, kiwango kitakachokuwa ni sawa ikiwa ni dhahabu, ikiwa ni dhahabu atachukua robo la ushuru ya ile gramu 85, na ikiwa ni fedha pia atachukua robo al-ushuru yake ambayo ni 100 dinar, ambayo ni dirham 100 dirham, ambayo ni dirham 200. Tumeelewana? Na kisha akasema wayajibu fihi rubu al-ushr, na ni wajibu ndani yake kutolewa rubu al-ushr. Wa man kana lahu dayn, ama yule ambaye alikuwa na deni, wa malu la yarju juzu, akawa na mali ambayo hatarajii kuwepo kwake, yani ana deni, anadaiwa au anadai mali ambayo hatarajii kuwepo kwake, maana hatarajii kulipwa mali ile. Kalladhi ala mumathili, kama yule ambaye anaendai mtu mwenye tabia ya kurepeza kurepeza, muda nitakulipa kesho. Rasulullah SAW anasema matul ghani dhulmun, kurepeza deni kutokulilipa, kusema saa usika au makadha, usika au makadha, taakhiru deni ni dhulma, taakhiru deni ni dhulma. Ikiwa yule ambaye anayefanya taakhiru deni ni mtu mwenye uwezo, kalladhi ala mumathili, kama yule ambaye ana deni anamdai mtu kufanya umatala, au muasir, au mtu anamdai mtu ambaye mwenye uzito ambaye hana uwezo wa kulipa. Sawa, mtu ambaye ana uzito hana uwezo wa kulipa, wazi. Na Allah tabarak wa taala anatuhimiza kwamba yule ambaye atakayeona ndugu yake ana uzito wa kulipa, maana hali yake si nzuri, basi amsubirie pale ambapo fanadhiratun ila maisara, in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Yule ambaye atakuwa anadai kwenye uzito, basi amsubiri mpaka pale atapata wepesi. Wadhi kalladhi ala madrin au musirin la wafaala, au mtu ambaye anamdai mtu mwenye uwezo wa kulipa lakini hana tabia ya kulipa. Musir ni mtu mwenye uwezo wa kulipa lakini hana tabia ya kulipa. Fala zakata fihi, wazi. Basi mtu wa aina hii hana zaka katika hiyo mali, fa illa, na kama hana hali hiyo, fihi zakat, katika hiyo mali kutakuwa kuna nini? Kuna zaka. Na kama si hivyo, yani kama si sura hizi ambazo zinazoonyesha wazi ambaye mtu anamdai mwenye uzito, kama mtu anamdai asiye na uzito, au mtu ambaye anamdai ambaye anaweza kumlipa, basi fursa yake itakuwa na nini? Ndani yake kutakuwa na zaka. Kama kala rahimahullah, yajibu al-ikhraj min wasati al-mal, na ni wajibu zaka hiyo kuitoa katika mali ya kati na kati. Na ni wajibu zaka hiyo kuitoa katika mali ya kati na kati. Wala yujzi min al-adwan, na wala haitofaa kutoa mali ya zaka katika zile mali za duni, mali duni. Kama ukachagua kile, ukachagua kile ambacho kichukua duni kabisa, ndio wewe uende ukatoe zaka ndani yake, la yuti, haitofaa kufanya hivyo. Wala yalzamu siyar illa ayasharakuha, na haito lazimu kutoa zaka kile kichukua kizuri kabisa isipokuwa atakapotaka malaki, atakapotaka yule mwenye mali, sikuwa atakapotaka yule mwenye mali, ila insha rabbu, sikuwa atakapotaka yule mwenye mali kutoa kile kizuri. Wazi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh Yaman, alimkataza asichukue zile mali zao ambazo wao wanazitolea macho, bali achukue mali zilizokuwa kati na kati. Mkataza kuchukua mali nzuri ambazo wao wanazitolea macho, bali alimwamrisha achukue zile mali ambazo ziko kati na kati. Wazi ya jamaa. Kisha akasema Ali bin Allah Taala, wa fi hadithi ya Abi Huraira marfu'a, na katika hadithi ya Abi Huraira, hadithi ambayo imerufaishwa na Mtume, imerufaishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi marfu' ni hadithi iliyorufaishwa moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hadithi marfu' wanawachuoni wanahitaja katika aqsamu alhadith adh-dha'if, wanahitaja katika aqsamu alhadith adh-dha'if, katika vile vipengele vya hadithi dhaifu, wakitaja hadithi marfu', wakitaja hadithi maqtu', wakitaja hadithi mudhal, wakitaja hadithi mursal, munqati'. Na hii ni kwa sababu, na hii ni kwa sababu, kwa sababu hadithi iliyorufaishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mara nyingi inakuwa imerufaishwa bila kutaja ile sanadi yake, mara nyingi inakuwa imerufaishwa bila kutaja ile sanadi, sanadi ambayo itakuwa ni muttasil kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini si lazima kila hadithi ambayo itakuwa ni marfu' kuwa ni dhaifu, kwa sababu kuna hadithi ambazo mwalimu anasema marfu' imerufaishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ukitafuta katika zile masdari zake utaikuta hadithi hiyo ni muttasil ila nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, utaikuta ni muttasil sanad mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wale ruwati wake wote wakawa ni thiqati, kwa hadithi hiyo itakuwa ni sahihi. Kwa hiyo ni katika tu kutofautisha kwamba tunapotaja aina za hadithi tunatakiwa tutaje aina hadithi kulingana na zile hadithi zilizokuwa zile hadithi ambazo zimekuwa hazikutajwa sanadi yake. Kuna hadithi ambazo hazikutajwa sanadi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, afa hadithi hiyo ikawa ni hadithi munqati', hadithi hiyo ikawa ni hadithi ni mursal, hadithi hiyo ikawa ni hadithi mu'dhal. Wazi, hazikutajwa sanadi yake, ikawa sanadi hiyo labda mu'dhal, watu wawili wameondoka katikati kufuatana. Wazi, kwa hadithi hiyo ni munqati', katikati kuna inqita' sanad. Hadithi hiyo ni mursal, labda mursal sahabi, ambayo inakuwa ni hadithi ambayo sahaba ameondoka na kuimeishia kwa tabi'i. Wazi, ambao wanachoa tofautiana mursal sahabi, wanasema kwamba ni hadithi, wanasema kwamba ni hadithi sahihi, kwa sababu sahaba kulluhum madha kulluhum ma'lum. Ama hadithi ambayo ni mursal moja kwa moja, ambayo inawezekana ikawa ni sahaba na tabi anaondoka hapo, hadithi hiyo itaangaliwa sahaba huyo ni sahaba gani, tabi huyo tabi gani, kuna sehemu nyingine amepatikana huyo tabi, ili iwe ni muktasim au hakupatikana iwe endelee kuwa ni muktasim. Na kuwa muktasim moja kwa moja itakuwa ni hadithi dhaifa. Kuna hadithi inakuwa ni maktu'un ambayo ni udhifa ila tabi, ambayo maktu'un ghairu munqati'. Hadithi maktu'un si hadithi munqati', sababu hadithi munqati' ila ambayo imekatika, na hadithi maktu'un udhifa ila tabi. Na kama tabi maneno yake yatakuwa ni maneno sahihi, basi yale maneno yatakuwa ni maneno ya kufanywa kazi, basi maneno ya mtume au yatakuwa sio maneno ya sahaba, lakini yatakuwa yanakuwa sahihi kulingana na yeye mwenyewe kwamba ni maneno yamenasibishwa kwake, na kweli amethibiti kwamba tabi'i ameongea maneno yake. Sasa hadithi hii ni hadithi marfu' an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alafu ni hadithu muttafaqun alayhi, ashaka annahu hadithu muttasil, hadithu muttafaqun alayhi, hadithi iliyowafikiana kwayo sahih Bukhari na sahih Muslim, al-Imam Muslim wa al-Imam Bukhari wa al-Ihtiyar al-Qa'i, al-hadith sahih kwa sababu laysa fi sahihain ma huwa madha dha'if, kama anasema wengi katika wanachuoni kama hakuna katika sahih mbili hadithi ambayo ni hadithi ambayo ni dhaifu, na kufuata yale masharti ambayo waliweka wao wenyewe katika vitabu vyao. Sasa ukaangalia hadithi katika sahih Muslim, hadithi ambayo iko katika hadith muqaddima, hadithi dhaif na hadithi sahihi wazi, lakini mukaddima utakuta ndani ya sahihi Muslim. Kadhalika usiende katika sahihi Bukhari ukaenda kuangalia hadithi ambayo ni muallaq na muallaqat Bukhari, wazi hadithi ambazo ndani ya sahihi Bukhari lakini hazina isnad, ambapo kiuhalisia kuna hadithi katika muallaqat ambazo ni sahihi na ambazo sio sahihi. Ama zile hadithi ambazo ni musnad zilizokuwa na sanad, hadithi hizo alulama rahimahullah ta'ala wamekubaliana kama hadithi hizo zote sahihi. Kwa hivyo sio mtama kuna ale, tunatoa zile ambazo katika mukaddima na tunatoa zile ambazo zipo katika muallaqat Bukhari rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, wala shakka annahu hadithun sahihun. Wazi Mtume SAW anasema wa fi rikazi al-khums, fi rikazi al-khums, ndio umekwisha na katika rikaz kuna nini? Kuna khums. Sasa soma maneno ya Sheikh Uthaymeen kwa haraka haraka. Sawa? Qala Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala ar-rikazu fi'alun bi ma'na maf'ul. Wazi? Rikaz inakuja katika wazni wa fi'al. Wazi? Kwa maana ya nini? Maf'ul ay markuzun wa huwa al-marfunu, yani kile kilichozikwa. وقوله الركاز مبتدا خبره الاسم الموصول، الاسم الموصول اي ما، ولكن ليس كل مدفون يكون ركازا. اسمع شيخ عثيمين، لكن sio kila kilichozikwa kinakuwa ni rikaz، بل ما كان من دفن الجاهليه، لكن ركاز ni ile ambayo imezikwa na watu kabla ya Uislam. ومعنى الجاهليه ما قبل الاسلام، na maana jahiliya ni kile ambacho kilichopo kabla ya Uislamu. Wadhalika ni annajida fil ardi kanzan madfunan, na hiyo ni pale ambapo tukapata katika ardhi kanz, yani kitu chenye thamani kilichozikwa. Madfunan kilichozikwa, fa idha istakhrajnahu wajadna alamat, wa fa idha istakhrajnahu wajadna alamat fil jahiliya, alamat fil jahiliya fi, tutakapokitoa tukapata ndani yake alama za jahiliya, kama vile wameandika miaka ambayo ni miaka jahiliya, au tukapata nukudi ambazo zilikuwa zikitumika katika jahiliya. Wazi, watoa mfano hapa, ya yakuna nukuda kale ulima anha kabla alislam, au yakuna alaiha tarikh kabla alislam, au mashbaha dhalik. Wazi, basi hiyo itakuwa inaitwa nini? Rikazi. Kisha akasema qawluhu fa fihi al-khums fi qalili wa kathir. Wazi, akasema wa fi rikazi al-khums, maana yake fi qalili wa kathir, katika rikazi utatoa khums, yani moja ya tano, basi ni katika kichache chake na kingi chake. Fala yushtatu fihi al-nisab, ha kutowekwa sharti ya niswab, amejua dhahabu basi mpaka iwe imefikia kile kiwango cha gramu 85 au iwe ni dinari 20 au dirham 200. Verone haitoe kwa sharti ya nisabu, kwa sababu kidogo chake na kikubwa chake vyote vinaingia katika khums. Kisha wanawachuoni wametofautiana katika khums, hal huwa zakatun au fai, hal huwa zakatun au fai. Je, khums ni zaka au ni ngawira? Sababu fai ni mali inayopatikana bila vita, ni mali inayopatikana bila vita. Na wewe umechimba chini, umekutana na mali, basi utatakiwa ufanyeje? Uitumie. Wapi eh? Utoe moja ya tano, kisha baada ya hapo utumie kile ambacho kilichobakia. Na ikhtilafu yao imejengeka juu ya nini? Al-alif wal lam, katika kauli ya Mtume SAW al-khumus, furikazi khumus. Wazi wanaulizana, je, hii ni alif wal lam lil haqiqa, li bayan al haqiqa au lil aqd? Kwa wanachoni baadhi ya kusema kwamba innahu zakatu, hiyo ni zaka. Ikiwa kama ni zaka, basi alif na lam itakuwa ni bayan al haqiqa. Wazi itakuwa ni bayan madha al haqiqa. Na kauli hii yakawa yatafuata nyuma yake yale yafuatayo. Na kwanza, antakuna zakatu zikarikaz a'la ma yajibu fil amwali zakawiyya, sababu hakuna sehemu katika zaka kuna khums. Kuna sawa, kuna sehemu katika zaka kuna nini? Kuna khums, kuna nisfu al-ushr, kuna ushr, kuna rubu madha al-ushr. Ama khums ni kubwa sana, kwa hiyo hii itakuwa ni kubwa kabisa katika kiwango cha kutoa nini? Kutoa zaka. Hata katika wanyama pia, mbuzi 40 ni wachache, thamani yake ukilinganisha na khums. Wazi ni kila ambacho ulichotoa. Jambo la pili, annahu la yashtaru fi nisab fataji fi qalili wa kathiri, kwamba nisabu hakuna katika khums. Kwa hiyo ni wajibu kutoa katika kubwa na katika kidogo. Kidogo utatoa khums na kikubwa utatoa khums. Na jambo la tatu, annahu la yashtaru an yakuna min mali muayyan, si sharti kutoa katika kutoa zaka yake eti iwe ni katika mali fulani. Inafaa kutoa khums sawa iwe ni katika dhahabu au fedha au madini ya aina yoyote. Wazi eh? Na hii ni kinyume na zaka nyingine. Kwa hali mambo ambayo ni hasa, ikiwa kama ni zaka itakuwa ni hasa katika zaka ya aina hii. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wal madhhab inda ashabina rahimahullah, na madhhabu ya Hanabila annahu fai'un, madhhabu ya Hanabila hii khums sio zaka, khums ni fai, ambao ukisema ni fai, hii alif na lam hapa ilikuja katika khums itakuwa ni lil ahdi dhihni na sio li bayani hakika, kwamba khums ni ile khums iliyokusudiwa katika nini, au khums al-khams iliyokusudiwa katika Uislamu. Khums al-khams iliyokusudiwa katika Uislamu, ambayo imekuja katika Qur'an inaelezea kuhusiana mambo ya fai. Wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ila akhirih. Wazi, tambueni kile ambacho mtakachokipata katika mapambano ya vita, basi mtakitoa kisha mkigawe mara tano. Allah tabarak wa taala atachukua hiyo na mtume na wale watu wa karibu na mtume na masakina na mafakarana wengine. Si tunafahamiana hapa eh? Kisha akasema shekhe, Fahadha huwa rajih, na hii ndiyo kauli iliyokuwa ya sawasawa. Na hii ndiyo kauli iliyokuwa sawasawa katika ijtihadi. Kama kile tunazidi kuendelea na kula mtu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله يمحص الوقت لا سامح.